projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę w wersji light. Weź bezpośredni lot Dreamlinerem, hotel i piękną plażę. Wymieszaj z wycieczkami do najciekawszych atrakcji regionu i super rabatem do 40%. Otrzymasz maksimum wypoczynku z wyraźną nutą kultury i historii. Przedsprzedaż egzotyki light właśnie się zaczęła. Wypoczywaj i zwiedzaj w okazyjnej cenie. Tylko teraz w Rainbow. Meksyk już od 3999 zł lub Kuba od 4770 zł. Sprawdź na rpl lub w ulubionym biurze podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca, minęła 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. 29 osób rannych, w tym Polak. We wczorajszym ataku w Londynie na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Zamachowiec został zastrzelony, był znany policji. Dwulatka z Piły tak przeszkadzała ojczymowi w komputerowej grze, że mężczyzna rzucił nią o drzwi. Dziecko zmarło. Mężczyzna usłyszał zarzut. To prawdopodobnie było zabójstwo na zlecenie przed hotelem w Kijowie. Zastrzelono byłego rosyjskiego deputowanego na Ukrainie. Był świadkiem przeciwko Janukowyczowi. Będzie polskie śledztwo w sprawie wczorajszego ataku w Londynie. Informację potwierdza Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące zamachu terrorystycznego w Londynie, w którym to został pokrzywdzony polski obywatel. Postępowanie to będzie prowadzone w kierunku artykułu 118 paragraf 1 punkt 1 Kodeksu Karnego w związku ze artykułem 110 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Jak przed kilkudziesięcioma minutami powiedziała brytyjska premier, wśród 29 osób rannych jest polski obywatel. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. W ataku, w którym sprawca staranował samochodem pieszych na chodniku przed parlamentem, zginęły 3 osoby, w tym funkcjonariusz policji. Napastnik został później zastrzelony. Theresa May mówiła też w parlamencie, że policja przeszukała 6 mieszkań, aresztowała 8 osób. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policji, zamachowiec działał sam i nie są planowane inne ataki. Szefowa brytyjskiego rządu ujawniła, że zamachowiec był znany policji od kilku lat. Jego tożsamość jest znana policji i wywiadowi MI5. Gdy śledztwo na to pozwoli, dane te zostaną ujawnione. Na razie mogę potwierdzić, że to mężczyzna urodzony w Wielkiej Brytanii. Kilka lat temu był przesłuchiwany w związku z podejrzeniami o kontakty z ekstremistami. Jego rola wówczas była marginalna i sprawa należała do przeszłości. Nie był obecnie brany pod uwagę przez wywiad. Nie było w jego sprawie prowadzone dochodzenie. Trwa intensywne śledztwo. Szefowa brytyjskiego rządu zapewniła, że Wielka Brytania nie boi się i nie cofnie, jak dodała. Wczorajszy atak to zamach terrorystyczny, który miał uciszyć demokrację. Psychicznie i fizycznie znęcał się nad trójką dzieci swojej żony. Jedno z dzieci, dwuletnia dziewczynka, zmarła we wtorek w szpitalu w Pile. Prokuratura zarzuca 24-latkowi znęcanie się nad dziećmi. To, zdaniem śledczych, miało też doprowadzić do obrażeń, w wyniku których zmarła dwuletnia Lilianna, mówi prokurator rejonowy w Pile Magdalena Roman. Został przedstawiony podejrzanemu Szymonowi B. zarzut psychicznego znęcania się nad trójką dzieci kobiety oraz fizycznego znęcania się nad małoletnią Lilianną, dwuletnim dzieckiem. Zarzut ten również dotyczy spowodowania ciężkich obrażeń czaszkowo-mózgowych, które skutkowały zgonem dziecka. Mężczyzna nie przyznał się do fizycznego znęcania nad dziećmi. Twierdzi, że nie wie, jak powstały obrażenia. Jego żona zeznała, że mężczyzna zirytowany niepowodzeniem w grze komputerowej popchnął dziecko na futrynę drzwi. Grozi mu do 12 lat więzienia. W Kijowie zastrzelono byłego deputowanego do rosyjskiej Dumy. Denis Woronienkow w zeszłym roku uciekł z Rosji. Na Ukrainie był świadkiem w śledztwie przeciwko byłemu ukraińskiemu prezydentowi Wiktorowi Janukowyczowi. Wiele wskazuje, że było to zabójstwo na zlecenie. Więcej o sprawie nasz korespondent. Denisa Woronienkę zastrzelono przed wejściem do hotelu w centrum Kijowa. Ochroniarz byłego rosyjskiego deputowanego zdążył postrzelić napastnika. Sam również doznał ran. Według doniesień policji zarówno ochroniarz, jak i zabójca

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po pierwszej. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, będziemy razem do godziny 14. Za chwilę powtórka z rozrywki, zaraz potem muzyczna pocztołkę. Przypomnę, jak zamówić piosenkę w muzycznej poczcie, pamiętasz? Tak, można wysłać maila, korzystając z adresu. Mhm, nie pamiętasz jakiego. UKF. @polskiradio.pl. Można również zadzwonić. Pod numer? 22 3 3 3, no 7 tych 3, trójek już. 3-3-3-3. Tak jest. Wszystko zgadza się. Pamiętam. Ale ja powiem ci, że gdybyś poprosiła mnie, żebym teraz z pamięci powiedział, co będzie w powtórce z rozrywki, to tego nie wiem. No to ja już mówię. Najpierw zawsze jest sygnał, panie redaktorze, to może pan sobie zapamiętać. Potem jest zapowiedź, a potem są materiały. A w tych materiałach dzisiaj... Ale w tym sygnale zwykle było śpiewanie, teraz nie ma. To pan śpiewa w tle, a ja zapowiadam. Mm-hmm. Powtórkę z rozrywki przygotował... Niech pan śpiewa. Przygotował Andrzej Zakrzewski. Usłyszymy w niej skecz Ewy Szumańskiej z udziałem Jana Kaczmarka i autorki, czyli sprawdzimy, co dzieje się w gabinecie młodej lekarki. Pan nadal nie śpiewa. Jan Kaczmarek na zakończenie również zaśpiewa, a jako pierwszy z monologiem i piosenką Marek Motas, wiosennie gotowy na wszystko. Życie od A do D. Dzień dobry się dla Państwa. Witam u słuchaczów mojego niekompletnego leksykonu encyklopedycznego na cztery litery, przy pomocy których z dezynwolturą utracjusza staram się opisać przytłaczającą nas rzeczywistość. Ale póki co, pro domo sua, odpowiem na list, który bezszelestnie wylądował na mojej redakcyjnej szrajbkomodzie. Pan Ludwik Asica zapytuje mnie korespondencyjnie, że przytoczę cytat. Panie Marku, choć nie znam pana od początku, wierzę panu do końca. Bardzo mi zależy zatem, by odpowiedział mi pan korespondencyjnie na proste pytanie, mianowicie, która godzina? Załączam zaadresowaną kopertę i o tutaj znaczek, licząc na szybką odpowiedź, kończy pan Ludwik Asica proszący o anonimowość. Panie Asica, chętnie odpowiem panu, która godzina, jeżeli w pysiudy napisze mi pan o godzinę, z którego dnia chodzi panu konkretnie. Przy okazji życzę powodzenia w pokonywaniu wiosennego przemęczenia. Proszę państwa, wiosna jest taka sama jak zima, tylko jest ciepło i śniegu nie ma. Zima się ciągnie jak za skroniec, początek ma, środek i wreszcie koniec, że posłużę się poetycką metaforą. A więc zimę długą jak wieczny odpoczynek mamy już z tyłu. Znaczy jest za nami. Za nami również bezwitaminowy seks w czerni, bezbrzeżnej nocy i miłość smutna jak czek bez pokrycia. Dusza ryczy jak poraniony łoś, rzeczywistość skrzeczy na przemian z biedą, co piszcie jak nienaoliwiona platforma. Ale zanim przyjdzie upał taki, że termometr będziemy obkładali lodem, by słupek rtęci nie wystawał ponad obłodowe, trzeba jak małyś odbić się silnie od końca zimy i wylądować elegancko telemarkiem na progu wiosny. Trzeba dyskretnie, po angielsku, opuścić zimę, pozostawiając po sobie dobre wrażenie. Delikatnie wejść w wiosnę, nie zostawiając śladów po ciężkich buciorach. Tu ktoś może zapytać, zwyczajowo nie czekając na odpowiedź, no ale jak to zrobić? Jak? Odpowiem pytaniem, ano przy pomocy melodyjnej piosenki własnoręcznej samoróbki muzycznej. Ale jak zatem napisać wiosenną, miłą piosenkę dla przyjemnych ludzi, gdy wszystkie przyjemne przymiotniki, miękkie jak aksamit rzeczowniki oraz zwiewne określenia, zawłaszczyła brutalnie wszechobecna reklama płynów do klozetu, pampersów czy papierochów. A niech biorą, a niech wydłubują jak hunowie brylanty z kolii nasze najpiękniejsze określenia z leksykonu słów przyjemnych. Niech rzucają w bezprzytomnie perły między patrycje, pasty, dosie i różne szpraje w dezodorantach czy proszki do prania koszuli zaświnionej paciołygą z ketchupu, który jest najlepszy. Z proszku nie powstałeś i nie obrócisz się w proszek, jakby chcieli producenci. Człowiek otwarty na bezwarunkowe przyjęcie wiosny nie cofnie się przed niczym. Taki człowiek gotowy jest na wszystko i nie potrzebuje taki człowiek skondensowanego gazu rozweselającego w czopkach, które reklamują przed sennikiem wieczornym w neurowizji publicznej. Wszystkie piękne słowa, którymi opisana była wiosna, zawłaszczone przez kretynów, wjeżdżają w karykaturalnej składni do naszych domów z elektrycznością. lekkością bawoła na gąsienicach sterowanych joystickiem w łapach złośliwej małpy. Dlatego w następnym razie podam przepis, jak przy pomocy zwykłych słów, które nam jeszcze pozostały, napisać piosenkę o wiośnie. A teraz powstańmy, połapmy się za ręce i zanućmy wspólnie stosowną pieśń wokalną. No od czegoś trzeba zacząć. Tak się piosenka moja zaczyna, to jest piosenki początek. Śpiewam, bo słucha moja dziewczyna ten prosty muzyczny wątek. Dla ciebie róże śpiewam w C-durze, ten utwór jest tylko dla ciebie. Słowa układam dwa razy dłużej, najlepszy to jestem w śpiewie. Słowa układam dwa razy dłużej, najlepszy to jestem w śpiewie. Melodia płynie nutka za nutką, układa się w piękne frazy. Piosenka jest fajna, choć taka krótka, zaśpiewam dziewczynie dwa razy. Dziewczyna czule na mnie nie patrzy, to dla niej te piękne słowa. Zakochaj się we mnie, dziewczyno, raz, dwa, trzy, bo to już piosenki połowa. Zakochaj się we mnie, dziewczyno, raz, dwa, trzy, bo to już piosenki połowa. Cza, cza, cza. Dźwięczy melodią ładna muzyka, słyszy ją moja panienka. Ja dla niej śpiewam, a czas umyka, a jej w ogóle nie bierze piosenka. Może następny fragment piosenki zaśpiewam jej prosto do ucha. Może ją wezmą liryczne dźwięki, ja śpiewam, a ona nie słucha. Może ją wezmą liryczne dźwięki, ja śpiewam, a ona nie słucha. Wyczuwam wreszcie, co tu jest grane, muzyka nas nie połączy. Ona nie patrzy w ogóle na mnie, a mnie się piosenka już kończy. A mnie się piosenka już kończy. Kończy. Kończy. Będąc młodą lekarką, która pazdylki Viagra wyrzuciła do wiadra, bo podobnież niektóre mężczyźni robią po nich zejście, wszedł raz do mnie pacjent o wyglądzie zażenowanym. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Co panu dolega? Cierpię na łamliwość i kruchość. Łamliwość i kruchość, nic prostszego. Jest to schorzenie bardzo teraz modne, zwane naukowo osta. A najważniejszy we wzmiankowany nazwie jest przerostek pero, czyli rozrzedzenie. Pero, pero, jak śpiewał pewien idol publiczny, Jan Kaczmarek. Oto pero, pero, o, bilans musi wyjść na zero. O właśnie, właśnie. Nawet go pan dobrze podrobił. A pan, można zapytać, skąd? Z elity. Znaczy, z tego kabaretonu? Skądże znowu, z elity politycznej. O, więc jest pan politykiem. To nawet niedaleko upadło jabłko od gruszy, bo polityka nasza to teraz najczęściej też kabaret. Ale wróćmy do schorzenia. Więc cierpi pan na łamliwość i kruchość. Właśnie, no, w bardzo dużym stopniu. Proszę więc wyciągnąć rękę w powietrze i oprzeć ją czubkiem dłoni o szafkę. A już dopieram. Pobrałam zaplecza młotek do narkozy i z całej siły walnęłam wyciągnioną rękę. Co pani wyrabia? No, co wyrabiam? Diagnozuję. Otóż, gdyby istotnie cierpiał pan na osta terozę, to by panu ręka trzasła na dwie połówki, a ona została się zdrowa jak drut. Bo ja nie cierpię na łamliwość kości, tylko etyki. Co takiego? Oraz kruchość zasad. A, to rzeczywiście nam zmienia epikryzę. Jak mówią Rzymianie, honores mutant mores, habeat corpus. Proszę mię teraz uszczegółowić pańskie schorzenie. No cóż, na stanowiska jestem pazerny. Pazerny, zanotowałam. Słucham dalej. Notorycznie korzystam z układów. Rozchodzi się panu o układ trawienny czy krwionośny? O układy polityczne. Aha, zanotowałam. Co jeszcze? Raz po raz manipuluję. Manipuluję, zapisałam. Słucham dalej. Od korupcji niestety nie stronię. Zapisałam. No cóż, przedstawił mię pan obraz nie do pozazdroszczania. Teraz proszę posłuchać uważnie. Cały zamieniam się na słuch. Otóż na zwykłą ostaperozę stosuje się wapień i witaminę D. Jednak na ostaperozę etyczną trzeba dodać składnik psychologiczny, ale to będzie kosztowało. Nie ma sprawy, już się realizuję na parapecie. O. Z góry dziękuję. Udałam się na zaplecze. Pobrałam wapno, co mi się zostało po remoncie. Nasączyłam je witaminą D. I jako składnik psychologiczny dodałam placebo. Całość ugniotłam w kulki. I wróciłam się do pacjenta głośno. I już po wszystkim będzie pan to zażywał 3 razy dnia, będąc na czczym. A w roztworze, jako kropelki do nosa, powinno poskutkować. Chwalić Boga, bo już mnie za bardzo media szarpali. Dzięki stukrotne i żegnam wylewnie. No i kolejnego denata mam z głowy plus rewanż na parapecie. Myślę tylko, czy aby sama nie wykazałam łamliwość i kruchość zasad medycznych. I co się będę przejmywać. Do usłyszenia. Raz, dwa, trzy. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście, mile w staropanieństwie sprzyja. Zerowy bilans szczęść i nieszczęść, mądrzej się nigdy nie upija. Nie musi się przejmować teściem, nigdy też dziecka nie przebija. I to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero, pero, o, bilans musi być na zero. Pero, pero, o, bilans musi być na zero. Kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie czołem wzięciu, choćby go z córką psia nie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście, jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, bilans musi na zero. Pero, pero, bilans musi być na zero. Osobnik. Osobnik, co by leciał z pracy, wkrótce nie musi się przejmować, bo sobie szybko przetłumaczy. No wreszcie nie muszę już tutaj dłużej z tą młotownią pracować. Świnia, co wczoraj był kolegą, równie spokojnie patrzy w przyszłość, bo w końcu nie ma tego złego, które na dobre by nie wyszło. Pero, pero, o, się ładnie tu niesie, jak w górach. Pero, albo jak nad morzem. Pero, bilans musi być na zero. Puenty będą. Nowy bilans szczęść i nieszczęść musi w efekcie wyjść na zero. Szczęście to jakby w pewnym sensie początek nieszczęść jest dopiero. Klęska przed taktem bywa szczęścia, trud nieraz kończy się karierą. Leci odwrotnie po Austerlitz, dość często zjawia się Waterloo. Pero, pero, bilans musi być na zero. Pero, pero, bilans musi wyjść na zero. Niestety, nie ma innego wyjścia. Bilans musi wyjść na zero, w związku z tym jutro po godzinie 13 nie będzie muzycznej poczty UKF, a jak to w piątki będzie Akademia Rozrywki. Muzyczna poczta UKF. W Trójce czas na Państwa zamówienia muzyczne. 22,7 trójek to nasz numer telefonu, adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Pani Wioletta pozdrawia z zalanego deszczem Krakowa. Pisała to o godzinie 10.25, więc być może już nie pada w Krakowie, bo na przykład dzisiaj rano w Warszawie była piękna, słoneczna pogoda, a w tej chwili chmur coraz więcej. Ale przejdę do zamówienia. Pani Wioletta pisze: witam, bardzo proszę o utwór Love's What You Make It grupy Tok Tok. Może wiosna w ten sposób nabierze wreszcie odpowiednich kolorów. Wiosennie grupa Tok Tok w muzycznej poczcie UKF. 22,7 trójek, przedaję pierwsze telefoniczne zamówienie od Państwa. Czy można zamówić utwór dla Katarzyny Janiny Michalak? Kocham cię, kochanie moje, Manam. Bo ona tu uwielbia Manam. Kocham cię, kochanie moje, i grupa Manam. To Trójka i Muzyczna Poczta UKF, czyli chwilowo stacja meteo. Wiemy, że Lublin zapochany deszczem, o czym donosi pani Mariola i prosi o nagranie apokaliptyki Not Strong Enough. Wspomina ich niedawny koncert, jest pod dużym wrażeniem. No a w związku z tym, że ma w sobotę imieniny, to już dzisiaj prosi o prezent. I'm not strong enough to stay away. Can't run from you. I just run back to you. Like a moth, I'm drawn into your flame. You say my name, but it's not the same. You look in my eyes. I'm stripped of my pride and my soul surrenders. And you bring my heart to its knees, and it's killing me when you're away. And I wanna leave and I wanna stay. I'm so confused, so hard to choose between the pleasure and the pain. And I know it's wrong and I know it's right. Even if I try to win the fight, my heart would overrule my mind. And I'm not strong enough to stay away. I'm not strong enough to stay away. What can I do? I would die with. Apokaliptyka i Brent Smith. Ja kiedyś miałem przyjemność zapowiadać ten zespół nawet na scenie, na koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego. Też faktycznie, jak potem posłuchałem tego, jak grają na żywo, to wrażenie nieprawdopodobne. 22 i 7 trójek. Poprosiłbym piosenkę zespołu Temptations, My Girl. Kiedyś była powtórka tego filmu o tym zespole i fajnie by było to usłyszeć na antenie. Yeah. The Temptations z muzycznej poczcie UKF. Co wydarzy się dalej? Zależy od Państwa. 2273 klub UKF małpopolskieradio.pl. Czekamy na kolejne zamówienia. Kolejny list swoją drogą jest bardzo przyjemny. Laura i jej mama piszą. Dzień dobry, czy możemy prosić o piosenkę George'a Michaela Freedom? Dla mojej córki Laury, która choć jest bardzo malutka, to przy tej audycji zawsze mamy dużo tańców i śpiewów.

Grupa The Proclaimers w muzycznej poczcie UKF. I dzisiaj właściwie to już wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żanda, dziękujemy. Kolejna muzyczna poczta UKF już w poniedziałek po godzinie 13. Jutro, przypomnę, po 13 Akademia Rozrywki. A dziś na zakończenie jeszcze jedna piosenka, ale ważna sprawa. Jeśli Państwo w weekend przypomną sobie o jakimś utworze, to proszę do nas napisać, bo poczta działa przez całą dobę. UKF, @polskieradio.pl. A na zakończenie jeszcze jedna propozycja. Wczoraj na koniec była grupa Deep Forest, to dzisiaj będzie E Forest. Witam serdecznie. Chciałbym poprosić o utwór zespołu The Cure pod tytułem A Forest. Stwierdziłem, że byłoby miło go usłyszeć.